pindan ng banyo. It is Ghost Beats. Kuna vita sikuviona sikuwepo enzi zile, vita vya dunia majimaji nje kitile, vita ya Mwafrika na mkoloni, lisikiaga vita vya Tanganyika na nduli ya mini dada. Tutoke huko, tongere vita vya sasa, matumizi ya ubabe kwenye madaraka. Sio vichana wala mtu atukane bure, unaposema kuwa ngoma za nacho zitumike shule. Moyo mchafu uoshea sabuni, kutegemea ukali wa wembe kuipasua kuni. Mkofloa bosi wako nkutia mchanga ugali huo, yani nkulinginia kwenye kamba kuanikia nguo. Na wastajabu vita vya mamba, na mtegemea kenge, mana ni nadra sana buzi kuzaa mende, la haula. Mana ni vita sugu na mkumbuke, kicheko na kilio ni ndugu. Nasimama wima, nasimama wewe na kipima kina Yesu. Mana umaskini marazi ndo vita vya kukupo. Ujinga vichwani umesha hota, haya kamata yembe, kamata shoka. Shambani ndo tajiri unapotoka, shika panga na jembe, tukasake pembejeo. Vipige vita hivi usipige mkeo. Sina urithi wa viatu mkopeku, nafunza na shangama na risikia mcheza kwao. Utunzwa kwa washia ta, zipofa sioni giza, nisawa na kususia uchaguzi, sioni tija. Hasha mguji kwenye buta, eni athari ndo hawa wanaopeleka sheri buta. Mili mikubwa ila akili hazijakuwa, mana mnamtupa samaki kwenye maji likumua. Naishi kwenye vyo chonde, msipige mawe ukimshindo adui, usione aibu, ngana naye. Ndiyo suruali sio kaptula, hakuna umoja wenye njaa kitokea mwenye chakula. Wamedumkia na walichimba wa ukisima, wakujua nua shilole sio nua safina. Ukosea na ukachukia kutukanwa, ni kulazimisha kumpitisha paka njia za panya. Nasimama wima, nasimama wewe na kipima kina Yesu. Mana umaskini maradhi ndo vita vya kuogopwa. Ujinga kichwani umesha ota, haya kamata yembe, kamata shoka. Shambani ndo utajiri unapotoka, shika panga na jembe, ukasake pembejeo. Vipige vita hivi usipige mkeo. Umfuta tongo tongo kipofa, alafu seme yes. Sawa na kufosi kumpa jina nameless. Wanaona wivu la chajabu waone haya et. Uvumilivu na busara pione kaya de. Likosea wenyewe balugu kwenu wapole. Nataka mani ya ndoa na mlioa kwa mtogole. Na vita ni kubwa, utapiga sana miayo. Na msengeme kushinda kurefa ni kaka yao. Inetaji akili kuzelewa hizi tungo, vinginevyo utakunja sura kama mgonjwa wa tungo. Yani nampoteza mbwa kwa mingi minuzi, afuna shinda kila siku kana mjomba tume uchaguzi. Kupiga vita madili ni kutona maboya, wakati kila siku mista naona mapaja ya woya. Sasa natoa tamko, wakimwagika na wokota, na wapanda na watia mbogo, lea wanaota. Nasimama wima, nasimama wewe na kipima kina Yesu. Mana umaskini maradhi ndo vita vya kuogopwa. Ujinga kichwani umesha hota, haya kamata yembe, kamata shoka. Shambani ndo utajiri unapotoka, shika panga na jembe, tukasake pembejeo. Vipige vita hivi usipige mkeo.